ਤੇਰੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਰੋਣ ਦੇ ਤੂੰ ਬੜੋ ਦੰਡੋਰੀ ਮੋਦੀ ਜੋਗੀਟੀਏ ਕਰੀ ਦੇ ਜੋਗੀਟੀਏ ਕਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਪਹਾਰੀ पापी बोली जदि आदि छुबरी नाम बही अचुकिया पीछे पापहारी तोर श्रीमंदिरा जीवाकु करी दे मौना तोर श्रीमंदिरा जीवाकु करी दे मौना पिंड रूपराण मोर छोड़ाई तुने रे छोड़ाई तुने दे रे कालिया दे तो पादे शरण दे रे कालिया दे